od 9 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Narodowcy apelują do prezydenta, by wstrzymał się z organizacją biało-czerwonego marszu w Dniu Niepodległości do czasu decyzji sądu dotyczącej ich marszu. 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Prezydent Trump ogłasza sukces po wyborach do Kongresu. Organizatorzy Marszu Niepodległości apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, aby wstrzymał się z organizacją państwowego biało-czerwonego marszu 11 listopada. Chcą, żeby wcześniej sąd wypowiedział się na temat decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która zakazała marszu organizowanego przez środowiska narodowe. Jego organizatorzy zapowiedzieli dziś w Sejmie, że odwołają się do sądu od decyzji prezydent Warszawy. Mają na to 24 godziny. Prezes Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz uważa, że decyzja prezydent stolicy jest niesłuszna. Jesteśmy pewni i przekonani tego, że w sądzie zwyciężymy, jak wielokrotnie już żeśmy w trakcie organizowanych wcześniej przez nas marszów czy innych imprez organizowanych przez narodowców w sądzie wygrywali, dlatego że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby ta manifestacja się nie odbyła. O decyzji prezydenta Bąkiewicz mówi radosna wiadomość. Wiemy, że na pewno Marsz Niepodległości w 2018 roku przejdzie. Jak ktokolwiek wcześniej miał jakieś wątpliwości, to w tej chwili już jesteśmy pewni. Biało-czerwony marsz organizowany przez rząd pod honorowym patronatem prezydenta ma się odbyć na trasie Marszu Niepodległości organizowanego przez narodowców. Oznacza to, że przejdzie od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi na błonia Stadionu Narodowego. A jest to reakcja prezydenta i premiera na decyzję prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o zakazie Marszu Narodowców. Pani prezydent powoływała się przede wszystkim na bezpieczeństwo. Jak mówiła, przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić podczas marszu 11 listopada. Po drugie, historia, zarówno historia Polski, a w szczególności historia Warszawy. Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm, dodała prezydent stolicy. Jest decyzja co do 12 listopada, to będzie dzień wolny od pracy. Pan prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W najbliższy poniedziałek będą obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu, takie jak w święta i niektóre niedziele. Czyli otwarte będą te sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Pracować mają natomiast publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Stopy procentowe bez zmian, więc bez zmian także oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Po zapoznaniu się z najnowszym raportem Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym, Rada Polityki Pieniężnej uznała, że nie ma potrzeby zmiany stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński. Nie zmienią swoich zapatrywań. Uważam, że w świetle tego raportu i tej projekcji nie widzę w tej chwili żadnych przesłanek, żeby w 2019 roku stopy miały ulec zmianie. Jeśli nie pojawią się nowe elementy, no to samo się odnosi do 2020. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostaje na poziomie 1,5%. A składki OC w dół i to nawet o 15%. Wcześniej jednak w ciągu 2 lat ceny za ubezpieczenie samochodów wzrosły o 50%. Ubezpieczyciele tłumaczyli wtedy, że jest to skutek zaniżonych dotychczas cen, które nie pokrywały kosztów wypłacanych odszkodowań. Teraz sytuacja się zmieniła, przyznaje Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Rzeczywiście widać to, że zaczynają się powoli obniżać ceny ubezpieczeń OC. Jakiego rzędu to są kwoty? Około 60-70 zł. Teraz kolega na osobówce około 200 zł ma taniej w PZU. Praktycznie w każdym województwie ceny spadają. Jakub Braziewicz z firmy CUK Ubezpieczenia. W niektórych województwach są to drobne, kilkuprocentowe korekty, na przykład w województwie świętokrzyskim, ale są też województwa, jak na przykład małopolskie, gdzie ta cena spadła o ponad 100 zł, więc ten spadek jest rzędu około 15%. Ubezpieczyciele tłumaczyli przecież, że te podwyżki wynikają z tego, że te wypłaty odszkodowań są wyższe. Że to, że tamto, tak, właśnie tym się tłumaczyli, ale to chyba coś nie tak. Poziom wypłacanych odszkodowań i świadczeń, a przede wszystkim regulacje, które go dotyczą, ustabilizowały się. W związku z tym, ponieważ część zakładów na OC zaczęła zarabiać w związku z podwyżkami cen, robi się taki naturalny ruch w drugą stronę. Przypomnijmy, na początku roku podwyżkami cen polis OC zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak we wzrostach nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości. I na koniec Donald Trump o wynikach wyborów do Kongresu. Prezydent USA uznał za wielki sukces partii republikańskiej zwiększenie przewagi republikanów w Senacie, a zwycięstwo demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów ocenił jako mniejsze niż przewidywano.

Tak delikatnie zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym. Bohaterką tej godziny jest Kasia Makowiecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która swoją debiutancką płytę podpisała jako See Me, pisane razem. I ta płyta jest już dostępna od 26 października. Short Stories That I'm Made Of. Krótkie historie, z których się składasz, które zbierałaś przez całe swoje życie, żeby wydać debiutancką płytę, czy tylko tak dobrze to brzmi w tytule albumu, który oddaje się ludziom. To pewnie zresztą jest taki moment ostatecznego powiedzenia sobie, sprawdzam, tak? Mam muzykę i zobaczymy, co powiedzą ludzie. Więc jak to jest z tymi historiami i jak to jest z tym, co cię zbudowało, żeby płytę wydać? Przede wszystkim przyszedł taki w moim życiu moment, że odważyłam się postawić taki pierwszy krok i pokazać swoje piosenki publicznie. A tak naprawdę swoje historie zaczęłam spisywać, mam wrażenie, że tak na początku liceum, może trochę wcześniej, ale pisałam je dla siebie. To ustalmy od razu, to było jakieś 10 lat temu? To było, tak. No ale co najmniej 10 lat temu, tak. Tak. I po prostu przyszedł taki moment, że stwierdziłam, kurczę, no spróbuję, bo dla mnie to był duży przełom, muszę powiedzieć, jakby wyjście z takiej trochę strefy komfortu i myślę, że dzięki temu bardzo się otworzyłam. Także tak, no są to moje osobiste przeżycia, dlatego dużo mnie to emocji kosztowało, takich pozytywnych, ale też niełatwych. No wiadomo, to generalnie na tym to polega, że sztuka, którą się oddaje ludziom, wywołuje w nich ich własne już odczucia i to jest jedna część, ale z drugiej strony kosztuje artystę. Ty jesteś autorką tekstów, jesteś autorką muzyki, czyli jesteś taką songwriterką i cały czas nie ma adekwatnego i świetnego słowa, które by po polsku oddawało właśnie taką formułę kompletnego wyrażania się poprzez muzykę. Skoro zaczęłaś te piosenki pisać, to co miało na to wpływ? Opowiedz nam trochę o sobie, bo widzimy się po raz pierwszy. Mm-hmm. Wiem, że jesteś z Trójmiasta. Tak. Wiem, że twoi rodzice i twój brat, to pewnie więcej osób wie, zajmują się muzyką, czy też zajmowali się, tutaj mam na myśli rodziców, po prostu nie wiem, jak to w ich życiu dalej przebiega. Czy to oznacza, że rosłaś w rodzinie, gdzie muzyka była obecna i to było naturalne w pewnym sensie, że też się za nią wzięłaś? Myślę, że na pewno to gdzieś tam było naturalne, bo faktycznie muzyka towarzyszy mi od dziecka. Jest to coś, co zawsze było w domu. Natomiast ja byłam na pewno bardzo onieśmielona gdzieś tam, jak zaczęłam pisać piosenki. tym faktem, że w ogóle je piszę i gdzieś tam faktycznie śpiewałam je sobie w swoich czterech ścianach i bardzo długo nikt, nawet moja rodzina, nie miała zupełnie pojęcia, że ja coś takiego robię, bo zawsze tańczyłam, występowałam w różnych spektaklach, później zaczęłam zajmować się jogą i tak dalej, więc faktycznie byłam zwykle kojarzona jakby z innymi zupełnie rzeczami. Aż tu nagle stwierdziłam, że... Znaczy stwierdziłam to. To było tak, że najpierw wydawało mi się, że to chyba jest skomplikowane pisać piosenki, że no nie byłam pewna tego, po czym miałam dużo myśli, które spisywałam, po czym po prostu po kilku latach, bo kiedyś grałam trochę na pianinie, czułam się jakiś podstaw i po kilku latach, kiedy jakby zarzuciłam to granie na pianinie, otworzyłam klapę i pianina i stwierdziłam, że spróbuję poszukać dźwięków do moich myśli i jak już tak raz usiadłam, to poczułam znowu miłość też do tego instrumentu i zaczęłam pisać piosenki. Tak to było po prostu. Ciekawe, że wybrałaś teraz utwór, który nosi tytuł Old Soul i każdy, kto posłucha twojej płyty, a oczywiście do tego zachęcamy, może mieć takie poczucie, że zachodzi pewien dysonans pomiędzy dojrzałością i przede wszystkim sposobem, w jaki wyrażasz siebie, a twoim cały czas przecież młodym wiekiem. Więc czy to jest tak, że w tym młodym ciele zaklęta jest rzeczywiście jakaś stara dusza, czy ktoś, kto niekoniecznie przystaje do tej szybkiej dzisiejszej współczesności? Wiesz co, ja tak, no jestem trochę taka nie dzisiejsza w sensie, czy nie dzisiejsza, to tak za duże słowo na pewno, ale z Old Soul jest tak, że ja przeżywałam taki jakiś tam swój rozterkowo-miłosny moment, już tak mówiąc dosłownie. I pamiętam, że był taki dzień, kiedy wracałam sobie z Trójmiasta do Warszawy, siedziałam w pociągu i napisałam tę piosenkę, po prostu gdzieś tam zebrały się we mnie moje różne myśli. Też pamiętam dokładnie, że to było po rozmowie, jak to siostra z bratem, jak rodzeństwo sobie rozmawiamy i wyżalamy się sobie, jak mamy jakieś problemy. I po takiej rozmowie po prostu ta piosenka powstała i gdzieś tam poczułam, że chyba jestem trochę starą duszą, w tym sensie, że nie do końca ogarniam dzisiejszość, jakby teraźniejszość, też nie teraźniejszość, tylko to jak to wszystko dzisiaj wygląda. Więc tak, no myślę, że ta piosenka chyba świadczy trochę o tym po prostu. The night was cold, the mountains tall, summer won't be warm. The sky was dark, the rain so quiet, and I felt I didn't want to be alone. The wind so strong, the ocean told, be brave, you little one. The days were short, the hands so cold, and I knew it couldn't go on and on. But my old soul is full of doubts if the real love exists, if there's a human who feels the same as me. My old soul is full of doubts if the real love exists, if there is someone who's not afraid of taking a risk, if there's a human who wanna hold my hands, who believes in love till the end of the days, if there's someone who's not afraid of taking a risk, who just wanna be together and free. if there's a human who wanna hold my hands, who believes in love till the end of the days. Zasłuchała się Kasia realizująca program. Naprzeciwko mnie Kasia Makowiecka, która zaśpiewała i napisała piosenkę, która przed chwilą pojawiła się na antenie. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Od tego momentu, kiedy człowiek korzysta z, najpierw pisze słowa, a potem też, jak opowiedziałaś, zaczyna tworzyć piosenki, do momentu wydania płyty też trzeba podjąć jednak już kilka świadomych decyzji artystycznych, co było słychać w tych dwóch nagraniach, które za nami i będzie słychać w kolejnych, czyli na przykład zdecydować, jak te utwory mają być nagrane, czy będzie trzeba jeszcze pomocy kogoś innego, nawet jeżeli samemu można zagrać, skomponować i zaśpiewać. Jak ten proces przebiega u Ciebie? Bo kiedy podglądamy, albo kiedy ktoś już był na Twoim koncercie na żywo, co oczywiście pewnie jest najistotniejszą formą sprawdzenia, jak ta muzyka działa, to na scenie nie jesteś sama. Na scenie są oprócz Ciebie inni ludzie i także oni wzięli udział w nagrywaniu tej płyty. Powiedz, jak do tego doszłaś i czego szukałaś? I kogo znalazłaś? Było tak, że najpierw faktycznie byłam sama. Siedziałam przy pianinie, pisałam piosenki i tak też występowałam. Zupełnie tylko ja i pianino. Później zaczęłam szukać faktycznie muzyków. Wiedziałam już mniej więcej, jakie chciałabym, żeby zagrały instrumenty i tak dalej, i tak dalej. I nie jest tak, że znajduje się od razu te osoby. Więc to chwilę trwało. Trwało to na tyle gdzieś tam długo, że stwierdziłam, że okej, no to nie ma tych osób, w takim razie będę grała sama. Po czym po jakiejś tam chwili pojawił się najpierw gitarzysta, później dołączyła do nas i graliśmy w duecie, a później coś tracę głos, później dołączyła do nas wiolonczelistka. I to tak naprawdę naturalnie przyszło. I to teraz jak sobie o tym myślę, jak sobie robimy razem próby, to mam takie poczucie, że wszystko samo przychodzi. Czyli w momencie, w którym już się nie ma za co, tak. Czyli kiedy już się chciałaś poddać i nie szukać, to wtedy to się po prostu poukładało. Tak, tak. No tak to chyba bywa, prawda? Oczywiście spotkania z publicznością są z troszeczkę innego rzędu poszukiwań, czy też kontaktu, ale ci muzycy, którzy dochodzą, zwłaszcza u artystów, którzy są bardzo samodzielni, to też jest pewien rodzaj wyzwania. W biznesie to się nazywa delegowaniem kompetencji, a przy okazji współpracy artystycznej też oznacza po pierwsze odpuszczenie pewnych rzeczy samemu, a po drugie dostrzeżenie, czy Paweł Małkowski, który na płycie wystąpił, albo Edyta, która zagrała na wiolonczeli, oni też mieli prawo wnoszenia czegoś, czy są jednak po prostu wykonawcami tego, jak ty sobie wymyślisz? Jeśli chodzi o tę płytę i o te piosenki, to tak naprawdę mam wrażenie, znaczy, miałam takie poczucie, że one są już właściwie skończone, że gotowe. Ja potrzebuję delikatnego dopełnienia. Słyszę te dźwięki, tylko chciałabym, żeby ktoś je po prostu zagrał, więc tutaj było tak, że Paweł na pewno bardzo dużo wniósł od siebie, bo jest niezwykle muzykalny i po prostu łapie wszystko w locie i to było fajne, że można było mu zaufać w 100% i to była przyjemność. Edyta jest też genialną wiolonczelistką, więc po prostu no to też było to wspaniałe, że ona te swoje dźwięki tutaj dodała. Ale przy tych piosenkach jest tak, że to jest wciąż taki minimalizm i tutaj no nie było takiego też dla nich dużego. Ale mówisz tak, jakby już powstawały inne piosenki, nad którymi pracuje więcej niż Kasia Makowiecka, czyli jak gdyby granie wspólne też jest taką pokusą, żeby coś razem robić, tak? Pewnie, że tak. To jest super. To jest dla mnie też odkrycie, bo do tej pory byłam sama i to było fajne, ale kurczę, jak dzieli się z innymi energię, to jest naprawdę super fascynujące. I to prawda, że ja cały czas piszę piosenki i gromadzę materiał na kolejną płytę. No te piosenki znowu napisałam je sama i tak naprawdę będę chciała, żeby tutaj muzycy mi troszeczkę pomogli je dopełnić. No i zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie, zobaczymy i w ogóle powstrzymajmy tego konia, bo przecież no tak. Dopiero co ukazała się twoja debiutancka płyta, na którą ponownie wracamy. Teraz mój wybór, czyli takie nagranie, które zatrzymało mnie przy pierwszym przesłuchaniu. Zawsze jakoś tak lubię zapamiętywać te pierwsze w ogóle momenty z płytą i potem te utwory, które zapamiętałam. I kiedy wracam do płyty po raz kolejny, sprawdzam, czy to dalej działa. To nagranie działa. Miracle to nagranie, które można znaleźć na płycie Short Stories That I'm Made Of. Tak się na tym długim tytule nieradiowym zatrzymałam. Kasia Makowiecka, autorka płyty, której słuchamy, jest w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. See Me, tak podpisuje Kasia swoją muzykę, więc w ten sposób można płytę znaleźć. Jak tak Może tak, żeby zdążyć powiedzieć coś, co bardzo chciałam powiedzieć. Zdumiewa mnie po prostu kruchość i wszystkie te no, krystaliczne wręcz momenty, które są zawarte w twojej muzyce. Bo z jednej strony krystaliczną chciałabym nazwać jasność, z jaką prowadzisz myśl i opowiadasz w piosenkach o tym, co, jak mi się wydaje, chciałaś właśnie, czym chciałaś się z ludźmi podzielić. Więc to jest niezwykle przejrzyste, to się nieczęsto zdarza. Często zdarzają się utwory, które są po prostu budowane ze słów jak z klocków, po to, żeby w końcu była zwrotka i w końcu był jakiś refren. Więc znalezienie myśli prowadzonej w sposób taki swobodny jest czymś niezwykle przyjemnym. A z drugiej strony właśnie to, co nazywam jakąś taką kruchością tej muzyki i tego, co brzmi na twojej debiutanckiej płycie. Ale z trzeciej, jeżeli istnieje trzecia i czwarta strona, trzeba mieć w sobie siłę, żeby nagrać płytę, żeby grać ją na żywo, żeby żyć w tym świecie, w którym żyjemy i spotykać się z publicznością. Czyli jak rozumiem, jak każdy człowiek składasz się z przeciwieństw. Chyba tak. bardzo ci dziękuję też w ogóle za te miłe słowa, bo to bardzo miłe. Dla mnie muzyka jest chyba taką odskocznią trochę, takim odskocznią, jak to nazwać, no, czymś takim moim, co mogę robić, co mogę kreować sama i może nie odskocznia, tylko właściwie taki azyl chyba, chciałam powiedzieć. Myślę, że tak, myślę, że mogę się składać z różnych przeciwieństw, to prawda. No, tak samo jak i w tańcu, gdzieś tam na co dzień, jak ktoś mnie poznaje, to widzi bardzo spokojną osobę, ale jak ktoś już zobaczy jakiś mój występ taneczny, to jest takie trochę szokujące, że tak powiem, że można gdzieś tam mieć takie dwie strony. No i w muzyce też to na pewno jest. Mam nadzieję, że uda ci się to jak najdłużej ocalić, że rzeczywistość nie przyjdzie i nie zacznie pukać brutalnie do twoich drzwi i nie powie, co ty robisz w czasach, w których liczy się produkcja, nakładanie kolejnych warstw, a przede wszystkim za cicho brzmi to, czym się zajmujesz, że ty powiesz, że dokładnie tak ma brzmieć i że będziesz robiła na swoich zasadach to, co masz zamiar akurat w tej części swojego życia muzycznej robić. Najbliższe koncerty dopiero w grudniu, więc nie zapraszam jeszcze konkretnie, ale oczywiście Simi w internecie dostępna, odpowiednie na miary u nas na polskieradio.pl, /trójka/alternatywny można znaleźć, więc to jest od ręki do rozpracowania i do rozpoznania przestrzeń internetowa. Gdybyś mogła wybierać czasy, w których chciałabyś żyć, to byłoby to jednak to nasze tutaj spotkanie i rok 2018, to znaczy nie mówię, że studio Trójki, ale w ogóle ten czas, czy gdzieś w jakiejś innej przestrzeni odnalazłabyś się lepiej? To nie jest podchwytliwe pytanie, to nie jest jakieś freudowskie, tylko tak zastanawiam się, czy jesteś, na ile jesteś trochę retro w myśleniu i w tym spokoju, jaki brzmi na twojej płycie, a na ile po prostu to może być częścią tej naszej rozpędzonej i zbudowanej z wielu warstw współczesności? Myślę, że każde czasy w ogóle były, są bardzo ciekawe. Na pewno bym się chciała cofnąć do jakichś takich czasów właśnie retro. Z różnych względów pewnie i gdzieś tam i muzycznie, i też jeśli chodzi o taką jakby i sposób ubierania się i tak dalej. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, tak móc na chwilę się cofnąć. Ale potem wrócić. A potem wrócić pewnie. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za to nasze spotkanie. Simi w programie alternatywnym. Jeszcze jedno nagranie zatytułowane Long Year. Wahałaś się pomiędzy dwoma. Drugie to był utwór Dreamers, więc Dreamers pojawi się jutro. A dzisiaj kończymy nasze spotkanie z utworem Long Year. Bardzo dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. It was a long year, which passed like a day. The days were so nice, sometimes difficult, but full of replies. Despite wasn't even a date, but it was a game you played with me, honey. And maybe it might be a sad story about full of beauty and full of glory. And yeah, I missed you. If you would like to know. Kasia Makowiecka, See Me, nagrania z jej debiutanckiej płyty. To teraz mam nagranie, które nie pochodzi z debiutanckiej płyty. Co więcej, pochodzi z płyty, która pokaże się, a właściwie będzie dostępna dla wszystkich 11 listopada. Kto rozpozna artystę? Prawie słyszę, jak w wielu głowach takie pytanie się zadaje. Kojarzę to, tylko że tam był jeszcze jakiś głos mężczyzny. Nie po polsku. No i to jest właśnie taka płyta, która składa się z opracowań tematów muzycznych, które możemy znać. Po pierwsze z filmu Kabaret, ale także z dyskografii zespołów takich jak The Doors, ABBA, czy od Davida Bowiego. Jak napisał autor tej płyty, która nosi tytuł Kabaret, patronem artystycznym całej tej pracy jest zespół The Residents. Kto słyszał, ten wie, że właściwie niewiele o nich wiadomo i są bardzo intrygujący w swoim pomyśle artystycznym. Kto jeszcze się z nimi nie spotkał, może oczywiście wszystko znaleźć w sieci. Okładkę specjalnie na potrzeby artysty zaprojektował i a właściwie okładkę namalował Wilhelm Sassner. No i jeżeli mam dodać jeszcze to, co najważniejsze, kto tę płytę wymyślił, nagrał i wydaje, to jest to Igor Box. Kilkanaście dni temu był w naszym studiu przy okazji Evo Revo, opowiadał o skalpelu symfonicznie, czy też big bandowo i o innych swoich pomysłach i nie wspomniał ani słowem, że 11 listopada jego kolejny solowy projekt będzie dostępny dla wszystkich. To będzie płyta udostępniona za darmo w sieci, a później w roku 2019 zostanie wydana już jako płyta w różnych formatach. W każdym razie najpierw idzie cyfrowa wersja dostępna 11 listopada. O tym jeszcze przypomnę jutro. Pozdrawiamy Igora i to było takie krótkie na razie odwiedzenie jego najnowszej płyty. Strange Days to tytuł nagrania, które za nami. A na zakończenie dzisiejszego spotkania zespół Chick Chick Chick. I też tutaj nie ma przypadku. Po pierwsze będzie radośnie, po drugie będzie tanecznie i bardzo dynamicznie, a po trzecie wiąże się to z nadchodzącą już niebawem 17 listopada imprezą, która ma bardzo silny związek z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. Więcej na ten temat jutro. Będą być może zaproszenia. Proszę nas słuchać po godzinie 19. Na pewno spotkamy się ponownie z Tęskno i będzie można wygrać ich płytę debiutancką, czyli album Mi. A za dzisiaj już dziękujemy bardzo serdecznie. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, audycję zrealizowała Kasia First. Do usłyszenia. Get out your pants and ride. All you riders, get out your pants and ride. All you riders, get out your pants and ride. mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Znów bez happy endu. Źle się skończyło też z Irkiem Iredyńskim. Najpierw był jakiś przypadek. Niektórzy mówili, że to żaden przypadek, tylko że prowokacja. Ale nie wiem. Ja uważam, że to tylko bat, który pogania przeznaczenie i przyspiesza akcję. Tak czy inaczej, jakaś smutna PRL-owska logika albo nieuchronność w tym była. Bo raz z Edkiem Bernsteinem, filmowym reżyserem, z poderwaną 19-latką, fanką sztuki Iredyńskiego i paroma flaszkami poszli do czyjegoś mieszkania. Ile wzięli tych flaszek, to trudno powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś Janek Himilsbach i Zdzisio Maklakiewicz szli na jakieś imieniny i się w sklepie długo kłócili, bo Janek chciał kupić dwie butelki, a Zdzisio uważał, że jedna wystarczy. Janek tłumaczył, że może się coś złego przytrafić. Mogą się na przykład potknąć czy coś i wtedy jedna może im wypaść i się stłuc, więc dlatego lepiej się zabezpieczyć. W końcu Zdzisio ustąpił i Janek zamówił dwie butelki oranżady i 6,5-litrówek. Edka B. znałem, bo dużo wcześniej zdawaliśmy razem do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Miodowej. Przeszliśmy obaj pierwszą selekcję i byliśmy na tak zwanym obozie przygotowawczym. Bernsteinowi poświęcił parę ciepłych słów Marek Chłasko w pięknych 20-letnich, zachwycając się jego urodą, silnym ciosem i miłością do Dostojewskiego. Edek z aktorstwa odpadł od razu po obozie, a na moim braku talentu i cynizmie poznano się dopiero po pierwszym roku. No więc Irek, ta dziewczyna, fanka jego twórczości, i Edek, który zresztą potem zmienił nazwisko na Żebrowski i nakręcił świetny, tragiczny film Szpital Przemienienia według scenariusza Michała Komara, poszli na tak zwaną chatę. Następnie, nie zamykając drzwi wyjściowych na żadne tam klucze, poradzili dziewczynie, żeby się sama dobrowolnie, bez idiotycznych gier wstępnych i standalowskich sentymentalizmów, flobertowskich namiętności, rozebrała, ponieważ obaj się ponad wszystko brzydzą przemocą. A wyjście z tego mieszkania jest albo przez łóżko, albo przez sitko w dnie wanny. Dziewczyna się przestraszyła, poszła do łazienki i zaczęła się rozbierać, bo traktowała literaturę, więc i przechwałki, poważnie. Potem wyjrzała i zobaczyła, że artyści zapomnieli o niej przejściowo. Wypili jeszcze pół i poszli do drugiego pokoju, gdzie wdali się w spór o postać Rogożyna z Idioty Dostojewskiego, który twierdził, że ludzie są nie tyle źli, ile leniwi. A ona wtedy złapała swoje ciuchy i w samej bieliźnie wybiegła na podwórze, czego ani pisarz, ani reżyser nie zauważyli w ogóle. Wpadła na ciecia, co znał swoje obowiązki, czyli telefon milicji na pamięć, i artystów zamknięto. Potem było tylko gorzej, bo się okazało, że dziewczyna jest krewną jakiegoś pułkownika kontrwywiadu, który poleciał na skargę do generała, a generał do pierwszego sekretarza, a ten słabo znał się na żartach. Nienawidził wszelkiej dekadencji i inteligencji, bo nie wierzyła w tekst piosenki, że po Wiśle kajaki pływają, robotnicy po pracy śpiewają. Podobno nawet na jakimś plenum poskarżył się towarzyszom. Nasza inteligencja nas zawiodła. Oczywiście nie mam na myśli inteligencji jako pewnej cechy umysłowości, ale inteligencję jako warstwę społeczną. W Wprawdzie kierownicy Wydziału Kultury i Komitet Wojewódzki Partii próbowali pierwszego zmiękczyć, słabostki młodych, utalentowanych artystów nie były im obce. No, trzeba przecież być człowiekiem. Sami wiedzieli, że nie ma nic piękniejszego i jakie to głęboko ludzkie, żeby się uchlać, dać komuś po mordzie, a jeszcze potem, gdyby się umiało, to tak pięknie i smutno opisać. Ale tak, żeby łzy poleciały aż do gardła. Tyle, że pierwszy się zawiódł. Poczuł, że jest okazja, żeby dać inteligencji po ryju. Zażądał i procesu, i surowego wyroku za usiłowanie gwałtu. Proces był przy drzwiach zamkniętych, ale Janusz Wilhelmi, redaktor warszawskiej Kultury, załatwił mi wstęp. Ja nie twierdzę, że artyści się zachowali jak członkowie Izby Lordów, ale żadne usiłowanie gwałtu nie wchodziło w rachubę i proces był jednym wielkim żartem. Sędziowie byli posłuszni, w PRL-u nie bali się Boga, tylko Gomułki i skazali Irka i Edka na 3 lata bezwzględnego więzienia. W celi Edek zachorował na chorobę Birgera i zwolniono go wcześniej. Irek też miał jakiś mały wylew, ale jego nie zwolniono. W Grypserze się mówi lekko: rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata, a 3 lata po korytarzu przelata. Irek tego tak lekko nie zniósł. Próbowałem coś o tym do Kultury warszawskiej napisać, ale Wilhelmi to wyrzucił do kosza, bo sprawie osobiście patronował pierwszy. Teraz wszyscy już nie żyją. Mijam hotel europejski po remoncie, już prawie gotowy do użytku, a dookoła przeklinają, modlą się, śpiewają, śnieg sypie. Tam w barku ostatni raz, już po więzieniu, widziałem Iredyńskiego. Pił na smutno. Nic nie jadł, więc mu zaproponowałem, żeby piciu nadał charakter głodówki politycznej. Uśmiechnął się, ale blado. Janusz Wilhelmi to była bardzo ciekawa postać. Kiedyś przyjaciel Witolda Jedlickiego i Jana Józefa Lipskiego. Piekielnie inteligentny cynik. Oczywiście on nie wierzył w to wszystko, co pisał, ale kto wierzył? Tadeusz Konwicki mi mówił, że jak Chruszczow ogłosił ten sławny referat o zbrodniach Stalina, to on jako młody pisarz naprawdę to przeżywał. Towarzysze z KC klepali go po plecach, zaśmiewając się z jego naiwności i mówili: no Tadziu, nie żartuj, ty naprawdę wierzyłeś w te wszystkie brednie, cośmy pisali? Wilhelmi na pewno nie wierzył, a Gomułka i tak go szanował i mu wybaczał jego inteligencję. Tyle, że się nie umiał nauczyć jego nazwiska. Nazywał go towarzyszem Wilhelminim, a o następnym naczelnym Kultury, Dominiku Chorodyńskim, mówił towarzysz Dominiak. Jezu, jak oni wszyscy szybko odeszli. A jak Irka brała karetka bezpowrotnie w ostatnią drogę do szpitala, to ponoć przemycił ze sobą flaszkę. Najpóźniej się zawinął Marek Nowakowski, który pisał kiedyś naprawdę świetnie o Benku Kwiaciarzu, czy tym starym złodzieju, a potem się kosztem literatury w ideologa prawicy zamienił. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB.